pochodzę z miejsca, w którym kultura zeszła na psy. Jasna Góra trzyma zapysk, organy władzy, chaty prywaciarzy stoją na fundamentach zbudowanych na bólach kręgosłupa braci z niższej kasty. Czuję nienawiść do tych, dla których jestem warty tyle, ile mogę dla nich zarobić papy. Papy, jestem sfrustrowany, bywam nieobliczalny. Kontakty ze mną mogą doprowadzić do strat moralnych. Żyję bez terminarzy, bez zapisywania nad w nich. Znam ekspertów od spisywania na straty, ale bez nazwisk, bez nazw własnych. Bo jak z nami, kto by zaraz się zjawili? Adwokaci, fuck it dla nich, fucking dummy. Nie doceniali mojej jazdy, teraz dziwnie bladzi, jakbyście nagle stali ofiarami tachykardii. Jadę Hondą po Maserati, moje Maserati, złote Maserati. Widzę siebie, jak otwieram drzwi do Maserati, mojego Maserati, złotego Maserati. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati. Widzę ludzi, jak patrzą na Maserati, moje Maserati, złote Maserati. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati. Pochodzę z miejsca, gdzie wcisnął ci medalik za 100 zł, warty piątkę na hurtowni. Bądź błogosławiony. Koperty zamykają mordy, załatwiają sprawy. Jebać powierników wiary, co splamili habit. Nic tylko gardzić, napluć i wyjebać palnik. Za hajsy babci się kręcą fele w nowym Audi. Mógłbym zabić, choć biorę pod uwagę konsekwencje. Boję się momentu, w którym one przestaną mieć znaczenie. Wkurwienie narasta z każdą chwilą, kiedy widzę, jak te kurwy naszą pracą się żywią. Rząd ci mówi, że 500 załatwi sprawy. Czy nie czaisz, że to sos zajebany z twojej kiermany? Notujemy straty, ale kiedyś się zmienią staty. Skurwysyny padną na prysk, jak będą cienkie czasy. Ho! Jadę Jelczem po Maserati, moje Maserati, złote Maserati. Widzę siebie, jak otwieram drzwi do Maserati, mojego Maserati, złotego Maserati. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati. Widzę ludzi, jak patrzą na Maserati, moje Maserati, złote Maserati. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati. Pochodzę z miejsca, w którym ludzkość zniewolił system. Każdy dąży do zwycięstwa w walce o cyfrę. A ja gardzę tym syfem, chociaż ciągle w tym trwam sam. Bardziej niż myślę, prowadzę walkę z umysłem. Gram partię o życie, dziś na kartce w zeszycie. Coś jak sam wiem, gdzie idę versus kartel. Pomyłek, wszystko warte jest tyle, w ile sam uwierzyłem. Co jest martwe, co żywe, sam już nie wiem, co widzę. Szukam siebie i krzyczę, może lepiej jest milczeć. Ciągle lecę jak cyrkiel, w kółko za kwitkiem. Jestem tylko nazwiskiem, wszystko inne to biznes. Zyski i straty, tyle warte jest życie, ile ktoś może zapłacić. Ta, jadę drogą po Maserati, moje Maserati, złote Maserati. Widzę siebie, jak otwieram drzwi do Maserati, mojego Maserati, złotego Maserati. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati. Widzę ludzi, jak patrzą na Maserati, moje Maserati, złote Maserati. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati. Living a fast life with fast cars. Widzę siebie, jak otwieram Maserati.